مجھ کو درپیش مبارک سسر اپنا میرے پیارے پیارے والے شرچستائی بھائیو ہائیو ہائیو ہائیو ہائیو آپ ایک پیڑ جا رہے ہیں سب بیٹھان پیڑ میں باہر خرچہ کرا ہوں کھانے کے لیے آپ کونے والے سب اگرچہ ظاہری مسائل نہ ہوں مدینہ تو اتنا برا جانے کے لیے تو کیا غریب کی مدد نہیں ہوں گی ولو انما ولو انفسهم جاؤ کا فاستغفر الله واستغفر له رسوله ومدد الله طلب الرحیم جس کے پاس وسائل ہیں جو مان رکھتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے وہ تو جائیں گے وہ تو بخشوائیں گے بتائیں کے پاس نہیں ہے وہ جائیں گے مفتی احمد یاسین رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر کے ذہن کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ سرکار کے در پر جائے وہیں پہ جائے تصور کے راستے سے جائے تصور کے راستے سے جائے اور تصور کے راستے سے جا کر سرکار کے در پہ حاضر ہو جائے اور وہاں عرض کر دے کہ اسلو کا شفا یا رسول اللہ اسلو کا شفا یا رسول اللہ کسی نے کیا خوب کہا کہ طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے طلبگار مدینہ خود ہی آ جائے دنیا سے کنارا کر مدینہ آنے والا آپ آنکھیں بند کر کے یوں تصور رکھیں کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے مجھے یہ درپیش ہے سفر مبارک مبارک یہ گھڑیاں گئی ہیں سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ گھڑیاں گئی ہیں برسوں کی یہ شبھ گھڑی بھی مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سڑکی ہے واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو راہ کا میرے مولا کے دم دیا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جات وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشمو سر تصور میں آنکھیں بند کر کے یہ سمجھے کہ مجھے درپیش ہے سفر اور بالکل یکسوئی کے ساتھ اس کلام کو سنیں پھر انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا مجھ کو درپیش Yeah.